جن کی ضرورت ہوتی ہے اس کا سلے پھر کچھ عرصہ بعد جذبات شہزادیہ ابھرتے ہیں. آدمی کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے, آدمی کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ چلے گئے سارا جائزہ لے کر آئے, آدمی کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے, جذبات شہزادیہ ابھرتے ہیں, آدمی بڑی ہنستے ہیں, آدمی کو غریب کرتا ہے. جماعت کے شورا کے رکن ہیں مسعود شاہد صاحب, ہم ان کے پیچھے گشت کرتے رہے ہیں تو تقریر کھلانے کے لیے, تو ان سے میں نے کہا کہ آج بھی ہے اس کا آپ خیال کریں, یہ جو ہے تو ذہنی مریض نہ ہو جائے اور اس کا آپ خیال کریں. چند بار کہا تو ہاں کہا, کچھ خیال نہیں کیا. آج میں گھر سے جو پیسے تھے وہ کمائے ہوئے تھے, جب چلتے رہے کہ آدمی پاکے ہو گئے پیسے مانگنے ضرور. تو میں سوچا کہ مسجد میرا ہے, مسجد صرف نکاح میں ہو سکتا ہے تو کچھ شور پیدا ہو جائے, یہ کمائی کرے. مسجد نکالا, کچھ شور پیدا کیا, میں نے بھرتی کرایا اس میں خبر اسپتال میں, وہاں کچھ دماغی مریض سے جھگڑا ہو گیا, وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد آئے وہ سلسلے میں کوئی آیا جائے تو ہمارا تجربہ ہے, میں کوئی ولایت کی بزرگی کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن اس وقت میں جیسے اسٹائل میں ہوں 38 سال میرے یہاں بات رہتے ہوئے, اور میں نے کچھ نہیں ہے اس عرصے میں, میں نے 4-5 لاکھ آدمیوں کو ڈیل کیا ہے جو میرے نظر سے گزرے ہیں, میرے سامنے سے گزرے ہیں آئے. اور اس بنا پر ایک تجربہ شروع ہوا ہے, سائیکیٹرک مریض کو میں بیٹھ نہیں کیا. اب اس کو تبلیغ والے ساتھی لے جاتے ہیں بیان میں, وہاں پر ہنگامہ کر دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر فضا کا مریض ہے, درست مریض ہے, اس سے حالانکہ درد مریض قطر نہیں. سو لوگوں سے حاصل کیا تبلیغ والوں سے حاصل کیا ہوا ہے, ساری بیماری جو ہے وہاں سے حاصل ہوئی ہے. میرا مریض میں سائیکٹرک آدمی کو بیعت نہیں کرتا, بیعت اس پر کر لیا پتہ نہیں تھا, بعد اپنے پتا کہ سائیکٹرک مریض ہے چلے کچھ نہ بھگتاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آدمی یہ تو بھرا جائے. سائیکٹرک مریض کو بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیماری ہوتی ہے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں سلسلے سے ہی ہو گیا. حالانکہ سید سلمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے, ہوش بڑھانے کے لیے نہیں, ہوش بڑھانے کے لیے, ہوش بڑھانے کے لیے نہیں. اور یہ جن مشائخ سے ان کے مریض مجذوب ہو جاتے ہیں تو یہ مشائخ اناڑی ہوتے ہیں, ان کو سلسلہ چلنے کا پورا تجربہ نہیں ہوتا, ورنہ پورا تجربہ ہو تو آدمی یہ کہوں کہ یہ جو تصوف ہے, جو ترتیب ہے, اس مریض کے دنیا آخرت کے صحت کے سارے مفادات کو دیکھتے ہوئے چلا کر اس کو دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیاب زندگی دلانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ چلا رہا ہے, ہم نہیں چلا رہے ہیں. میں نے آپ کو کئی بار اس واقعے کو سنایا, حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آدمی کی میں اس کو لکھا ہوا ہے. ایک مریض اپنے شیخ کے پاس گیا اور شیخ ملین سے اسے کہا کہ 60,000 روپئے لے کر چکلے چلے جاؤ. چکلا وہ جگہ جہاں بدکار ہوتے رہتی ہیں, اب بدکاری کراتی ہوں. شیخ کامل ہیں, کرمتوں والے آدمی ہیں, صاحب دعا آدمی ہیں, کسی کو پتا ہے. اور عجیب بات کہہ رہے ہیں, ایسے کہا حضرت صاحب کو حکم ہے کہ اس کو میں اس کو کافی تک جاتا ہوں, کس میں کوئی راز ہے. 60,000 روپئے لے کر چکلے چلا گیا. وہاں چکلے کا جو وہ تھا چار تھا بڑوا, وہ ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ آدمی جیسا آدمی ہے, اس سے کہیں بدکاری نہیں, کہ صاف ستھرا چل رہا ہے. وہ بھی اپنے گاہکوں کو پہچانتے. اس نے کہا صوفی صاحب آپ بھی ایسے آدمی آئے ہیں کہ بالکل سچا پاک آدمی ہیں, اور ہم بھی آپ کا ایسا مال لیں گے بالکل پاک. جب سے اس کو پکڑا ہے عورت کو ابھی تک پہلا تو آدمی جو اسے ملے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ مجھے ملنے کے لیے. اندر لے گئے اس کو, اندر لے گئے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, آپ باہر تھے, آپ باہر جو ہیں ایک عورت جو ہے تو وہ بیٹھی ہوئی ہے, رو رہی ہے, اس کا برا حال عورت کا رو رہی ہے. اس نے دیکھا اس کی بیوی, یہ سادہ لو آدمی گھر والی کو پہلے چھوڑ کر حفاظت کا امبار ان کا کوئی بندوبست نہیں کیا, اور حضرت صاحب کے پاس ملنے کے لیے آگے یہاں کا بیت کا تعلق تھا. وہاں پر جب آ گیا تو اب اللہ پاک غیب سے حفاظت فرماتا ہے, اللہ نے حفاظت کا کوئی بندوبست کر دیا. حضرت صاحب پر بات کھل گئی کہ اس طرح سے حالات ہیں. اس کو غصہ ہے, اس نے کہا تمہاری یہ سیٹ ہے, تم میری بیوی کو کیسے لائے ہوئے وہاں؟ ہم نے کہا کیسے لائے گئے, ویسے لائیں گے, جیسے لائیں گے. ہم نے اس کے ساتھ کہا کہ ہم 60,000 روپے پر خرید کر لائے ہیں, 60,000 تم دے دیں. لیکن وہ حضرت صاحب جو 60,000 روپے لیے بیوی کو لے کر آیا, تو حضرت صاحب نے اس کو نصیحت کی کہ آئندہ کے لیے جب بھی آدمی گھر چھوڑ کر کسی دینی کام کے لیے, کسی دینی کام کے لیے بھی یاد رکھیں, ہاں وہ حج ہے, ہاں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو, ہاں جہاں کا بیت تعلق ہے وہاں جا رہے ہو, ہاں جہاد کے لیے جا رہے ہو, ہاں تبلیغ کے لیے جا رہے ہو, گھر کا محرم کا حضرت کا بندوبست کر رہے ہو. اگر نہیں ہے تو آپ کے دن میں چیزوں میں جانا جائز نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو 60,000 روپے کوئی حرام کے پیسے تھے مثلا؟ ہمارے پاس آدمی آ جاتا ہے کہ جی سود سے تو بتائے ہوئے ہوں گے پیسے, ان کو کھان لگائیں. ہمارے ایک آدمی آ کے 6,00,000 روپے مجھے دے کر گیا کہ سود سے تو بتائے ہوئے ہوں, پیسے اپنے نکال دیے بینک میں ہمارے 6,00,000 سود گئے. تو ان دنوں جو جو مسلمان شمالی اتحاد کے افغانیوں کی قید میں تھے ان کے آزاد کرنے کے لیے میں نے کہا, ایسے بھی حرام خورے ہیں شمالی اتحاد والے, حرام کھا رہے ہیں, مسلمان کو قید کیے ہوئے ہیں, اس پر پیسے لے رہے ہیں, تو رام خان ہے رام پسن کو جو سن سلسلوں کو اللہ چلا رہا ہے, ہم تو نہیں چلا رہے ہیں. اللہ ہی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے اور اللہ ہی ہے تو اس کو چلاتا ہے, سب چیزوں کا اللہ بندوبست فرما رہا ہوں. اس کے ہم ہمارے دن میں چلانا ہوتا ہے اخراجات, اس کا برداشت کرنا, اس کا ترتیب منانا, ہم اس کو کبھی نہیں چلا سکتے. یہ سل کے پاس ایک بستی ہے کربوا, کربوا میں قادری سلسلے کا بہت پرانا مرکز گزرا ہے آج سے 150 سال پہلے کا. ایک بزرگ جو تھے ان کے پاس لوگ جاتے تھے, تل اترے تو وہاں سے 3 میل بہت سخت چڑھائی ہے, ان کے پاس لوگ جاتے تھے. تل کے خان تو اس نے کہا اس نے وہاں پر کھانے کے بندوبست کیے ہوئے, کھانے پر اس نے اپنی چودراہٹ بنا لی اور بڑا خان میں ہوں, لوگ میرے پاس آنے چاہیے. تو اس نے اعلان کیا کہ میں بھی کھانا دیا کر دوں, پھر سے کھانا شروع کر دیا. تو 15-20 آدمی 20-25 کے پاس جانے لگے. لیکن اگر صاحب کل کو آئے تو ایک کہہ رہا ہے کہ خلق نبی کی تو جو کوئی وہ بنا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے تمہارے, مجھے تو پتہ ہے جو آدمی کھانا کھلایا اس پاس لوگ آتے ہیں. تو اس نے کہا تب ہوئی کہ نہ سو کو نبی گھما. تو خان صاحب نے 1 مہینہ 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے لنگر چلایا, خان چلا سکتے ہیں, چولا چلاتے ہیں. میں تو خان صاحب کا لنگر بند ہوا, وہ آج تک چلا 150 سال ہو گئے چل رہا ہے. ساتھی میرے ساتھ ایک دفعہ وہاں پر گئے تھے کہ کتنے آدمی تھے, کوئی 200-300 آدمی موجود, سب کو کھانا مگر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا مل رہا ہے. تو بس اس بات پہ اچھا تو یہ صورت حال ہے. یہ برخوردار ہے, یہ تبلیغ والے ساتھی ہے, ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, بڑی سے کوشش ہے. یہاں بھی بیٹھ جاتا تھا تو کوئی بیٹھ ہم روکتے تو نہیں. ایک دفعہ اس نے چھلانگ لگائی اور ڈھائی ڈھائی لاکھ جاری تو شروع ہوا, اور اس نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی جیسے کہ دبا کی عمر ہوتا ہے. جو آدمی باقاعدہ بیٹھ تو ڈاکٹر شاہ ناصر شاہ صاحب پر آپ کے سامنے حال ہوتا تھا یہاں ذکر میں, تو چونکہ سلسلہ میں بیٹھ تھا بات ماننے والا تھا, میں نے اسے کہا کہ آپ کا جو ہے تو اعصاب, آپ کے جو ہے تو انسانوں کے اعصاب 5 پیغمبروں کے ہوتے ہیں, قدم کا ہوتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے قدم موسیٰ جو ہوتے ہیں تو ان کا مزاج بہت جلدی جوش میں آنے کا ہوتا ہے, بہت جلدی جوش. بلکہ نرشا صاحب کو میں کہا بہت جلدی جوش میں آنے والا مزاج ہوتا ہے, اور کالا رنگ میرے کو پسند ہوتا ہے. کہا بالکل ٹھیک بات آپ نے کہ کالا رنگ مجھے پسند آتا ہے. بولے گا بس گزار آپ کا تو تھوڑا سا علاج کریں گے, ریبا کھیل گولی آپ لے لیا کریں آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ تو آپ کو نہیں ہو. اس نے کچھ عرصہ لیا اللہ نے کیا اس کا صاحب نے وہ برداشت ہوئی تو اللہ نے علاج مرضے جو ہیں وہ. میں ایک نقشبندی خانقاہ کی وہاں گیا تو عبد صاحب کا مریض آیا بیٹھا اور بیٹھ کے اس نے اٹھ پٹانے باتیں شروع کر دی. تو ان کا مریض تھا اس نے کہا کہ یہ مقام حیرت پہ چلا گیا ہے. مقام حیرت میں مبعوث الرحمان صاحب نے کہا پیر صاحب کے دھنباد میں کہ یہ مقام حیرت پہ چلا گیا ہے. تو میں نے کہا میں میرے ذمہ تو ہے نہیں مریض عام لوگوں کا ہے, باپ تو ہمارے سنبھالنا ہے. مقام حیرت تو نہیں ہے, سائیکیٹرک مریض بیمار ہے, تھوڑی سی اس کو دوائی کی ضرورت ہے تاکہ مقام حیرت سے نکل کر مقام حیرت رہ جائے, اپنا کام کرے, بال بچوں کو سنبھالے, مزدوری کرے, ملک کے لیے تین وقت کے لیے تین اور عبادت کرے, اللہ کی یاد کرے. تو کام تو آدمی ہوش آواز کے ساتھ کرتے ہیں, ہوش اڑا کر تو نہیں کرتا کرتا, ہوش آواز کے ساتھ کام کرتا ہے. خیر جی وہ ساری بات اس کی خیر وہ آ گیا بھائی چار چھ بجے سنبھالے. تم نے کہا کچھ ہفتہ مقام حیرت میں رہتے ہیں کہ کسی کی قسمت اچھی ہو مقام حیرت سے نکل آتا ہے, قسمت اچھی نہ ساری عمر مقام حیرت میں رہ گیا تو بس گیا بال بجے سے بھی رہا ہو اپنے روزی کمانے سے بھی رہا ہو. صحیح بات ہے کہ فرض نماز پورا کرنے کے بعد پھر اہم ذمہ داری انسان کی اپنے لیے روزی کمانا ہے. فریضہ تم بادل فریضہ اس کو کہا گیا ہے, فریضہ تم بادل فریضہ, یہ فرائض پورا ہونے کے بعد اہم فریضہ ہے. کیونکہ اس میں آپ کو میں قسم قسم کے ایسے مسئلے بتاؤں جو بہت کم جگہ سنے گا, مگر صاحب آپ مدرسے میں رہے ہیں بہت کم جگہ سنیں. اگر آدمی جماعت کی نماز پڑھ کر اپنی روزی کمانے پر قادر ہے تو اس کو جماعت سے نماز پڑھ کر فوراً جا کر روزی کمانے کا ایسی ملازمت ایسی مشکل ہے کہ وہاں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی, اور اگر جماعت کی نماز پڑھتے تو روزی کمانا اس سے رہ جاتا ہے, اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ جماعت کو ترک کر کے روزی کمانے کو جائے گا. کیونکہ فرضوں کا پڑھنا تو فرض ہے, لیکن اس کے بعد جماعت جو ہے تو اگر اس کو روزی کمانے کے رستے میں نماز سے جو ہے تو وہ اگر مشکل پیش آتی ہے تو اس کا وہ زیادہ فراہم فریضہ اس پر جائے گا. اور فرائض سے پڑھنے کے بعد نفل پڑتا ہے تو اس کے روزی کے مسئلے پر نقصان آتا ہے تو نفل نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اہم فرائض میں سے ایک اس کا فریضہ ہے. جی اس کے لیے اللہ نے اتنی آسانی کی. آدمی فاقے میں چلا گیا, بال بچے فاقے میں ہیں, تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ جا کر بھیک مانگے گا, جائز نہیں, اس کے ذمہ واجب ہے. اور جب یہ بھیک مانگے گا پر اس کو واجب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. لوگوں کو عام طور پتہ نہیں ہوتا ان باتوں کا مسائل کے دفنا نے بچوں کی تکلیف یادوں کو خوشی کر لی اور یہ کر لیا وہ کر لیا, یہ تو بہتری نہیں ہے جس میں ہم چل رہے ہیں, اس بہترین میں ہم چل رہے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے بدل جباب کا یہ شریعت نے بھیک مانگنا جائز کیا بلکہ آپ کے لیے واجب کیا تو آپ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ اس حارث سے اس تکلیف سے نکلیں اور آپ کے بال بچے نکلیں. مجھے یاد ہے ریڈنگ اسپتال میں ہوتا تھا 1973 میں, ہمارے پاس ایک مریض داخل ہوا پولیس والا آدمی تھا, پولیس کانسٹیبل تھا, اور تبلیغی صاحب سے ہمارا چلا لگایا ہوا تھا پورا بادشاہ, اس کا میں نے بہت سی آپریشن کیا, اس کو لکھ کر دوائیاں نہیں کیجیے دوائیاں استعمال کرو گے کہ آپریشن کے بعد یہ دوائیاں آدمی کھائے تو درد سے اور زخم کے پھیلنے سے جلدی صحت ہو جاتی ہے. شام کے راؤنڈ پر ہم آئے تو اسے کہا دوائیاں کھائیے آگے سے چپ, دوائیاں لائے ہو پھر چپ, کیوں نہیں لائے ہو پھر چپ, کوئی جواب ہی نہیں دیتا. اس آیا میں نے اس کو دو چار باتیں سنا کر چلا گیا, اس کو کوئی بس والے نے کیا صحت اس کی ہو گئی. صحت ہونے کے بعد آیا اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو ہوں پولیس کا کانسٹیبل اور میں ہوں کوئی حرام ناجائز پیسہ میں نہیں لے سکتا, تو اس لیے مجھ پر تندرستی کے آلات ہوتے ہیں, سرکاری کوارٹر بھی ہے, اس کا کرایہ مجھ سے کٹ رہا ہے اور میں مشکل سے بال بچوں کے روٹی کا کھانے کا بندوبست کر سکتا ہوں. آپ نے پیشنٹ کے بعد جو دوائی لکھی تھی میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ تو میں اب اس لیے آیا تھا آپ کے پاس کہ وہاں سے یہ کور میڈیکل گاڑیوں میں آ گیا بلڈنگ سے. اس کا میں اس لیے آیا تھا کہ کوئی مہینے میں کوئی مدد میری کر سکو وہ کر لیا کرو, آپ کی گھر والی کے بچوں کے پرانے کپڑے جو رہ جائیں وہ دیا کرو, گھر میں بہت ضرورت ہوتی ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی. پھر آتا جاتا رہتا تھا, 100 روپئے میں رہتا تھا. گھر والی میری نے کہا کہ میرے بھائی کے پڑوس میں رہتا ہے, انہوں نے بتایا کہ اس کے حالات مشکل ہیں. کچھ عرصہ آتا جاتا گیا پھر چلا گیا, غائب تھا نہیں آیا. پھر ایک دن آپ ملنے کے لیے آیا کیا تو اس دن ذرا بدن بھی اس کا اچھا تھا اور کپڑے بھی ذرا اچھے تھے. تو اسے ملتے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب آج پریشان نہ ہونا, میں کوئی پیسوں وغیرہ چلی نہیں آیا, آج مجھے اللہ نے سعودی عرب بھیج دیا, میری مالی حالت اچھی ہو گئی اور میں اب آیا تھا اس لیے کہ میرے بچوں نے 10ویں کا امتحان دے دیا ہے اور اب گھر والوں کا جذبہ ہے کہ وہ کسی اچھے کالج میں داخل کریں تاکہ پڑھائی کریں, تو میری گھر والی ان کو لے کر آئے گی, آپ ان کا داخلہ کس لیے کرائیں گے. میں کہا ان شاء اللہ میں کراؤں گا, آپ فکر نہ کریں. تو پھر بچے آئے داخلے کے لیے, جو آج کل مرنا ہو سکتا مرض ہو سکا, تو آپ سے مرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, حلال روزی کمانا فریضہ تم بادل فریضہ ہے, ضرورت سہولت تعیش, زندگی کے 3 درجے ہیں نا, ضرورت سہولت تعیش. ضرورت جو ہے تو وہ ضروری ہے, اس کے بغیر ضرور ہے. ضرورت کو کہتے ہیں جس کے بغیر ضرور ہے, وہ تو کرنا لازمی لازمی. سہولت سہولت کے لیے بھی آپ کوشش کریں, اس کی بھی آپ کو اجازت کہ آپ کی ضرورت سہولت سے پوری ہو, آپ کے آپ کو کل بچے تعیش تعیش کریں. جو پیسہ تعیش پر خرچ کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کی مخلوق پر خرچہ کرو, وہ صدقہ خیرات میں خرچہ کرو, اور تعیش کی کمائی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو کہ آپ کی روزی ضرور ضرور ہو گئی ہے, آپ تعیش آپ کے پاس نہیں, نہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ علیحدہ گاڑی نہیں چلا سکتا, ریسنگ کار اس کی نہیں ہے, اس کے لیے آپ مشقت کریں, تو ہی آپ اپنے کو آپ غیر ضروری مشقت میں ڈال لیں اس کی درجات میں. لیکن ضرور سہولت کے لیے کام کرنا یہ اہم ضروری کاموں میں سے کام ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس اللہ تعالیٰ ہم چلاتے ہیں, شیطان بہت مقابلہ کرتا ہے. تو ایک دفعہ میں اس مسجد کو جہاں تک اب لوگ کھڑے ہوتے ہیں باہر نا, مسجد باہر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس جگہ تک میں نے دیوار کا منصوبہ بنایا. تو اتنا میرے خلاف ہنگامے کرائے گئے کہ یہاں ڈائریکٹر فرض صدر سلیم وہ آیا, اس نے اس کے بعد اس کے مسئلہ نے اعتراض کی ہے کہ یہ یہاں پیچھے ہمارے پودے تھے کہ پانی لگا رہے ہیں, میرے ٹرانسفارمر گرا دیں گے یہ. تو میں نے مزاق میں کہا کہ ٹرانسفارمر پر تو آپ کو کمرہ بنانا چاہیے, کیونکہ اتنی بارش ہوتی ہے, میرے پانی لگانے سے زیادہ بارش ہو کرتی ہے بعض موسم میں, کہ جو گر جائے گا کہ نریلنگ کوئی آسمان سوچی ہوئی بات تو نہیں, انسانوں کی سوچی ہوئی بات ہے نا, کامن سینس ہے. جب یہ بارش سے نہیں گر رہا ہمن کی اور اس کی بڑے ڈرائیور بادشاہ سے نہیں گرتا, فروری میں 7-7 دن بارش ہوتی ہے, تو میرے پانی لگانے سے پودوں کو لگا رہے تو جڑے کہیں اس نے گر رہا. تو اس پر اس نے کیا تو باجی کرو لوگ دین کی عورت تھی, وہ بیچاری عورت رات کو پتہ نہیں, اس کو لے کر آئے یہاں تک لے کر آئے, یہاں باہر کھڑی ہوگی میرے ساتھ لڑنے کے لیے. تو باجی خیر میں نے کہا بہت سال بیچاری کو پتہ نہیں ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں کس منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں, منصوبہ ساز کس منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں, اور یہ بیچاری عورت کو پتہ نہیں ہے اس کو. خیر وہ بعد میں اس سارا فتنا جو فرو ہو گیا, تو میں اس سے ملا, میں نے کہا آپ تو بڑی سادہ دل عورت ہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا منصوبہ کیا تھا اور آپ سے کیا کروا رہے ہیں. اس نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. میرے تو خیال میں تھا کہ شاید سارا جو ہنگامہ ہمارے خلاف کر رہی ہے گرے گی ٹانگ اس میں ٹوٹے گی, اس سے تو بچ گئی چوری, اس کی ہوگی 1-1.5 لاکھ کے زمانے میں چوری ہوگی, اس سے بس اسمبلی جگہ پر آئی. اس کے بعد پھر آئی تو اس نے اس کو اسمبلی جب میں نے کہا کہ آپ تو سادہ دل ہیں, صاف دل عورت ہیں, اور اس منصوبے کے تحت آپ کو لوگ اکسا رہے تھے اور ہو ہی نہیں کرنا. بہرحال شکر ہے اللہ کا, اللہ پاک کی سارے کاموں کو چلانے والا ہے. ہم کیا ہماری یہ چیز کیا ہے. سن 89 کے آخر میں 90 میں ہم نے یہ میجر شروع کی مجلس کے بھی 23 سال ہو گئے 23 سال اس مجلس کے ہو گئے اللہ کے احسان سے. آپ کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. جنازہ ہوا 11 بجے ایک ہی دھماکہ ہوا.